Radio 1 met Roderick Velo. Op het terras van het Drechthuis in Loosdrecht praat ik zo meteen met raadslid, senator, statenlid en medeoprichter van de politieke partij Ja 21, Arbel Nanninga. Na het nieuws van 6 uur met Sit van der Linden. Het is vandaag opnieuw druk op de weg in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, meldt de ANWB. Ook in Frankrijk is het wat drukker dan normaal. Toch is het een stuk minder druk dan gisteren op de Europese wegen. Rond 3 uur vanmiddag waren de grootste opstoppingen en vertragingen voorbij. Met name in Duitsland waren vandaag meer files dan normaal. Doordat vakanties daar afgelopen zijn, leidde terugkerend verkeer tot veel vertraging. Het was druk op de A8 in Duitsland, bij de Oostenrijkse grens. En ook bij de Gotthardtunnel in Zwitserland liep het verkeer vast. Groenland heeft de afgelopen week uitzonderlijk veel ijs verloren. Deense en Amerikaanse poolonderzoekers zeggen dat er op dinsdag alleen al 8,5 gigaton ijs is gesmolten. Dat is genoeg om de hele staat Florida met 5 centimeter water te bedekken. De dieperliggende oorzaak van het smelten is volgens deskundigen de klimaatverandering. De directe oorzaak is de hoge temperatuur in Groenland de afgelopen tijd. Aan de kust werd deze week 19,8 graden gemeten. Dat is het hoogste ooit in Groenland. De Wit-Russische delegatie op de Olympische Spelen zou hebben geprobeerd een sprinter tegen haar wil terug naar huis te sturen. Atlete Kristina Tsimanouskaya had kritiek geuit op haar coaches. Van hogerhand werd medegedeeld dat ze haar spullen moest pakken. Eenmaal op het vliegveld van Tokio haalde de atlete de politie erbij. Het is niet duidelijk wat haar situatie op dit moment is. In een videoboodschap vraagt ze aan het IOC om haar te helpen. Mogelijk vraagt ze politiek asiel aan. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 2350 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 605 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt nog steeds toe. Er liggen nu 683 besmette mensen in het ziekenhuis, 16 meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 187 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De Franse Formule 1-coureur Esteban Ocon heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. In Boedapest profiteerde hij van een megabotsing direct na de start. Achter de 24-jarige Fransman eindigde Sebastian Vettel als tweede. Lewis Hamilton werd derde en neemt de leiding in het algemene klassement over van Max Verstappen. De Nederlander zag zijn auto bij de botsing aan het begin beschadigd raken en eindigde uiteindelijk als tiende. Het weer nog. Geleidelijk wordt het vanuit het noordwesten vaker droog. En vanavond is nog kans op een bui in Limburg. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. Op een enkele bui na blijft het droog. Het wordt 18 tot 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file en dat is in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moorgestel en Oorschot moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht en het gaat waarschijnlijk nog een kwartier duren. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ze zijn er weer, de Vodafone Runners. Dat zijn de beste deals voor jou. En ze gaan hard, heel hard. Zoals Red Sim Only, met 25 gig en onbeperkt bellen, nu vanaf 20 euro per maand. Ga snel naar de winkel of shop op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot wel 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met 700 euro inruilkorting. Vraag het Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar Amslot.nl. Ook voor ondernemers hebben we de beste business deals. Ga snel naar Vodafone.nl/zakelijk. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar Finovion.nl. NPO Radio 1. Pound Zomergesprek. Met Roderick Velo. Goedenavond vanuit Loosdrecht. een zomergesprek van een uur met politica en oud-columniste Annabel Nanninga. Zij is gemeenteraadslid in de hoofdstad, lid van de Eerste Kamer van de Provinciale Staten Noord-Holland, medeoprichter van Ja 21 en eind vorig jaar ook nog opnieuw moeder geworden. Goedenavond, Annabel. Goedenavond, het is een mond vol als je dat zo ja, zegt. Precies. Ja, precies. En is het dan druk voor een jonge moeder met al die banen? Ik denk dat het ook zonder baby al een aardig takenpakket is. Ja, dat is druk. Dat is heel druk. Maar wat is het druk? Is de Eerste Kamer even druk als het gemeenteraad? Of is... Nee, kijk, ik heb natuurlijk het voordeel dat toevallig die vergaderdagen heel mooi in elkaar schuiven. Noord-Holland vergadert maandag. De Senaat altijd op dinsdag, woensdag, donderdag zijn de raadsdagen. Dan heb je vrijdag, zaterdag, zondag, want weekend, daar doe ik niet aan. Om bezoekjes af te leggen. Nu in coronatijd wat minder, om dingen voor te bereiden. Dus die schema's vallen mooi in elkaar, anders kun je dat ook niet doen. Ja. En daarnaast ben ik denk ik aan mijn raadswerk wel het meeste tijd kwijt. En waar spen je die tijd aan? Nou, kijk, wij zijn inderdaad natuurlijk maar met z'n tweeën. Kevin Kreuger en ik. Ja. Dat is ook een kleine fractie, dus daar moet je ook het meeste doen. Er is daar ook het meeste te doen. De staat van Amsterdam is in mijn ogen deplorabel. Daar moet ontzettend veel gebeuren. En ja, als zou ik 100% van mijn tijd eraan besteden, zou dat nog niet genoeg zijn. Gaan we het over hebben zo meteen. Gaan we het over hebben. Die tijd zit in zowel het vergaderen zelf, dus de raadsvergaderingen zijn erg belangrijk. Maar ja, dat moet je ook voorbereiden. Je moet ook dingen lezen. Je moet ook veel mensen spreken. Ik probeer echt altijd al mijn mails te beantwoorden. Dat zijn details. Maar het moet allemaal wel gebeuren. We beginnen elke week met de actualiteit. Wat hield de natie in zijn greep de afgelopen dagen? Je had een opiniestuk in de Telegraaf over de zware mishandeling van het meisje Frederiek uit Amstelveen. Het zou volgens de politie gendergerelateerd geweld zijn. En de porté van jouw stuk was: er wordt bij dit soort geweld consequent weggekeken van de daders. Ja. En dat is ook gebleken vorige week toen er een rapport uitkwam over geweld tegen homoseksuelen. Of ja, al die afkortingen, ik noem het even zo. Daar kwam dat ook uit naar voren. Hè? Dus gesprekken met slachtoffers. In Amsterdam, Amsterdams onderzoek. Het was een rapport. Hè? Het was niet een wetenschappelijk onderzoek. Maar ze hebben heel veel mensen gesproken die daar slachtoffer van zijn geworden. In meer of minder ernstige mate. Die schetsen een heel duidelijk beeld. Het zijn allochtone islamitische jongens. Of althans uit die hoek. Meteen na de mishandeling van dat Amstelveense meisje kwam ook meteen een signalement naar buiten via zo'n buurtwacht-app. Dat het ook zou gaan om lichtgetinte jongeren. Dat lijkt me toch wel een enorme olifant in de kamer, zoals ik in dat artikeltje ook betoog. Het onderzoek was ook nog een half jaar onder de tafel gehouden eigenlijk, dat Amsterdamse onderzoek. Vind je dat verdacht? Dat vind ik super verdacht. Nee, dat is ook heel verdacht. Kijk, op het schutblad van dat rapport, denk als je dan al wil rommelen daarmee, doe het dan goed. Want op het schutblad van het rapport stond heel groot februari 2021, dat is dik een half jaar geleden. Wij zijn met reces gegaan. Dat onderzoek kwam ook uit op de sterfdag van Peter R. de Vries. Nou, mag ik maar hopen dat dat niet expres gedaan is, in de hoop dat dat dan ondersneeuwt in zoiets. Terwijl een ander rapport over agressie tegen Joodse Amsterdammers, daar wilden de onderzoekers ook graag wat meer tijd voor hebben. Want die zeiden, wij willen graag die hele toestand met Gaza en Israël meenemen. Dat heeft heel erg zijn weerslag gehad op de Joodse Amsterdammers. Daar is heel veel antisemitisme uit voortgekomen. Nou, daar kon toen weer niet op gewacht worden. Nee, dat moest echt snel naar de raad. Weet je? Dus dat is heel raar afgekapt. Dus er is ontzettend gerommeld met die timing. En dat het in de eerste week van ons reces uitkomt, terwijl het al in februari is opgeleverd. Ik heb ook geen goede reden gehoord van de wethouder waarom dat zo is gedaan. Ik heb daar vragen over gesteld. Ik verwacht er antwoord op. Daar gaan we pas 1 september over in debat. Want dan beginnen we weer. Ja. Even over die daders nog. Want het gebeurt natuurlijk met opzet en het argument is altijd, want als je het noemt, de Marokkaanse jongeren, dan stigmatiseer je alle Marokkaanse jongeren. En dat gaat ten koste van hun kansen in de samenleving. Nou ja, kijk, Marokkaanse jongeren hebben mij of andere columnisten of politieke partijen helemaal niet nodig om zichzelf te stigmatiseren. Dat kunnen ze echt prima zelf. Kijk, dat is ook die vieze verdraaiing die er steeds wordt gemaakt. Hè? Dat als je dat benoemt, wat slachtoffers zelf ook zeggen, hè? Van het zijn bijna altijd jongens uit die hoek in de grote steden. Dan moet je er ook altijd, het wordt altijd zo gedraaid van ja, maar dan niet alle Marokkaanse. Nee, maar niemand zegt ook dat alle Marokkaanse jongens dat doen. Het komt alleen buitensporig vaak voor. als ik een beetje oneerbiedige vergelijking mag maken. Niet iedereen wordt ziek als hij heel veel rookt. Maar het is wel een belangrijke factor in het ontstaan van problemen. Ja. Ja. En het bestaat al een hele lange tijd. Hè? Ik heb even teruggekeken, maar Diederik Samson had het bijvoorbeeld over... die heeft het al aangekaart in 2006, ja, volgens mij. Rob Uitkerk, ook Rob in Uitkerk Amsterdam, ook die had het over kutmarokkanen. Dat is wat diplomatiek taalgebruik, dat zal ik nog niet eens zeggen. Maar goed, hij zei het per ongeluk toen zijn microfoon open stond. Het is natuurlijk al decennia bekend. Het is helemaal niks nieuws. Dat rapport is ook helemaal niks nieuws. Alleen de angst om een groep te stigmatiseren, tussen aanleidingstekens, is groter dan de wens om deze maatschappij voor iedereen veilig te maken. Okay, dus, en dat is een heel schokkende conclusie als je er even over nadenkt. Dus je wilt liever niet de kans hebben dat je misschien iemand kwetst. Hè? Datzelfde geldt bijvoorbeeld bij ons in Amsterdam ook voor preventief fouilleren. Daar zijn ze tegen. GroenLinks, voor vrouw Femke Roosma, heeft letterlijk gezegd... Ja, daar zijn we tegen, want dan ga je nog gebieden stigmatiseren. Okay, maar wat levert het op door het te zeggen? Door de dadersgroep te benoemen. Wat gaat er, als je dat doet, wat gaat er dan op termijn beter? Nou ja, als het gaat over geweld tegen homoseksuelen. Een heel simpel voorbeeld is het optreden en de inzet van de politie. Iedere Amsterdamse politieagent die jij spreekt, of het nou... Ja, daar zitten ook heel veel Marokkaanse, Turkse mannen en vrouwen tussen. Die weten precies wie dat soort groepen zijn. Waar ze rondhangen. Wat ze uitvreet. En dat is in dit geval ligt de focus op het lastigvallen of erger van mensen die zichtbaar Joods of homoseksueel zijn. Maar ze doen natuurlijk meer dingen. Ze hangen rond, ze veroorzaken overlast, ze intimideren vrouwen. Iedereen weet precies wie dat zijn, waar ze zitten. En de politie koppelt toch ook wel heel sterk naar ons terug. Van ja, wij kunnen daar makkelijk tegen optreden. Maar we mogen dat niet. We zijn echt niet alleen het preventief fouilleren. Maar ook, we zijn ook gedwongen om overal op plekken te patrouilleren... waarvan wij ook wel weten dat daar niet zoveel aan de hand is. Om maar die schijn te vermijden van. Dus ik noem nu één heel concreet voorbeeld waarin het beter wordt... als we met z'n allen dat gewoon toegeven waar het probleem zit. En dan? En dan kun je daar gericht op gaan handhaven. Dan kun je daar dus cameratoezicht werkt gewoon. Dat is ook een beetje vies woord in links Amsterdam. Maar het werkt gewoon. Je weet precies welke pleintjes en plekken dat gebeurt... En als er iets gebeurt, nou, dat zie je ook aan het drama op Mallorca... dat meteen is in beeld wie die daders zijn. Dat weten we nu gewoon, omdat dat er was. Ja. Er was in ieder geval camera toezicht. Ja. Dus je kan ook veel meer een lik op stuk ding optuigen. Een goede wijkagent weet ook precies wie de aanstichters zijn en wie de meelopers. Nou, dan kan je die eens wat hinderlijker op de huid gaan zitten. En joh, het is een utopie om te denken dat in een grote stad... iedereen altijd 100% veilig is. Dat weet ik ook wel. Tuurlijk, maar helemaal niks doen en maar blijven zeggen... nou, maar er zijn ook mensen op Urk, hoor, en Staphorst dan. En, om de daders maar te ontlopen eigenlijk. Dat ja. Ik wil even terug naar 4 jaar geleden. Want jij zit nu 4 jaar in de politiek. En jij hebt toen je columnist, je bestaan eigenlijk... je vrije bestaan als columniste heb je opgegeven. Je schreef onder andere voor Geen Stijl, voor de Veronica Gids... voor de Post Online. Ja. Waarom heb je dat vrije leven ingeruild voor de dwangbuis van een politiek bestaan? Dat vraag ik me ook nog wel eens af. Ja? Nee, joh. Nou ja, nee. Achteraf, tuurlijk, ik mis het wel eens. Maar ik stond toen een beetje op een punt dat ik ook soms een beetje moe werd van mezelf. Weet je? Ik deed ook wel dingen voor radio en televisie, voor Poont en voor WNL. Je kan het iedere keer dan heel puntig onder woorden brengen. En ik werd ook veel gevraagd voor debatten. En dan kan je leuk in discussie met iemand over waarom de ander toch echt een flapdrol is. Dat hij het zo ziet. Want jij hebt toch echt gelijk. En dan zeggen mensen, yes, je hebt gelijk. Maar dat ging voor mij. En ik zeg niet dat het voor columnisten in het algemeen gaat. Maar voor mij persoonlijk ging dat een beetje gratuit aanvoelen. Dat ik dacht van ja... Ik zeg wel dingen, maar er gebeurt niks. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... Ja, laat ik nou ook eens boter bij de vis doen dan. Want altijd maar vanaf de zijlijn dingen roepen. Dat ging een beetje leeg aanvoelen voor mij. En toen, het is ook een beetje timing, was natuurlijk een beetje toeval... dat Thierry Baudet toen bezig was met Forum op te richten. En mij belde van, goh, we willen graag in Amsterdam. Dus toch een beetje hol van de leeuw... Nou ja, toen werd mijn strijdlust ook wel gewekt. Want ik had het gevoel dat ik mijn stad Amsterdam, ik ben daar geboren... dat die echt naar de Galamise ging. Voelde om jij, daar iets aan te kunnen doen. Voelde jij verwantschap met Forum voor Democratie, met Baudet? Of had het net zo goed de VVD kunnen zijn? Nee, absoluut niet de VVD. En ook niet de PVV. Hoewel ik veel respect heb voor PVV'ers en voor Geert Wilders. Absoluut. Nee, op dat moment zeker wel. Het was juist precies dat momentum voor een partij als de VVD, waar individueel best goede mensen bij zitten. Maar goed, die leveren natuurlijk al 10 jaar niet. Die roepen allemaal dingen waarvan je denkt, oh ja, mee eens. Alleen ze voeren het niet uit. Dus dat was ook mijn frustratie. Van, er is geen politiek thuis op dit moment. VVD doet gewoon nooit wat ze beloven. Gewoon nooit. Dus het was de goede man van de goede partij? Op dat moment, Forum bestond toen alleen nog maar uit 2 Tweede Kamerzetels. Ja. En een paar goede ideeën. FVD haalde vanuit het niets 3 zetels in de Amsterdamse gemeenteraad. Ja. Maar de campagne en jullie entree in de raad ging gepaard met nogal wat vijandigheid. Mm-hmm. Laten we even luisteren. Waarom heeft u Annabel Nanninga erop staan? Omdat ik Annabel Nanninga zo ongeveer het allerengste vind wat er op het moment rondloopt in Nederland. Het is best wel duidelijk hier en daar dat ze eigenlijk veel extremer zijn. Je ziet natuurlijk dat Forum voor Democratie, dat daar wel wat racistische tendensen in zitten. Ja, daar gaan we niet mee samenwerken. Ik denk dat polarisatie heel slecht is voor Amsterdam. Is dat wat Annabel Nanninga doet? Ja, dat doet ze. Ja, dit waren onder andere de Amsterdamse wethouder Groot Wassink en Mevrouw Moorman van de Partij van de Arbeid. Zij drukte jou en jouw partij toen in de extreemrechtse hoek. En de wethouder doet dat eigenlijk nog steeds. Ja, dat is natuurlijk altijd makkelijk. Hè? Maar hoe ga je daarmee om? Want je hoort dat eigenlijk voortdurend. Dat is eigenlijk niet veranderd. Nou, het is wel iets veranderd, moet ik zeggen. Ze zien ook wel in, we zitten er nu een aantal jaar, en ze zien dat Kevin Kreuger en ik zijn eigenlijk hele redelijke mensen. We zeggen nooit rare dingen. We stemmen nooit voor gekke dingen. Ja, we zijn alleen niet extreem links. Kijk, het extreem is natuurlijk Rutger Groot-Wassink. Ik niet. Ik ben een beetje een middenfiguur. Als je kijkt in het Nederlandse spectrum. Ja. Hij is extreem links. Ja, dan kun je mij makkelijk extreem rechts noemen. En wat die ene meneer ook zei, god, dat is wel het engste wat er in Nederland rondloopt. Ja, dat was een demonstrant. Nou, jongens, als ik het engste ben wat Nederland te bieden heeft, dan is dit natuurlijk een fantastisch, niet gepolariseerd, redelijk land. Want, zo'n wethouder die dat eigenlijk nog steeds volhoudt, ook laatst ook weer op een lokale zender in Amsterdam. Is dat iemand waar je ook wel eens een kop koffie mee drinkt? Vroeger wel. Voordat ik zelf politiek actief was, kon ik het eigenlijk goed vinden met Groot Wassink. We zijn ook wel eens een biertje gaan drinken. We drinken allebei geen bier, maar wel eens een wijntje gaan drinken. En daar valt dan best mee te praten. Het is denk ik ook een beetje voor de bühne, hoor. Een beetje stoer doen voor die extreem linkse achterban. Die willen we niet kennen. Die dulden we niet. Ja, kijk, hij zit er heel geharnast in. Maar nogmaals, deze meneer is extreem links. Dus wat is zijn oordeel dan waard over wat extreem is? Als jij in Amsterdam voor 12 miljoen euro honderden illegale gratis huisvest en yogales geeft, verzin ik niet, hè? En advocaten geeft om maar te kunnen blijven, en het resulteert in de terugkeer van, ik geloof, in totaal 10 mensen. Ja, noem mij maar gekke Henkie, maar als zo iemand mij dan extreem noemt, vind ik dat een compliment. En ik moet zeggen, hij is ook eigenlijk de enige die zich wel eens een beetje misdraagt nog tegen ons. In de zin van niet normaal gedag willen zeggen. En ja, het is een beetje zielig. Ik moet er een beetje om lachen. Want de rest van het soepje is eigenlijk wel, die vindt eigenlijk wel dat wij ook wel jongens zijn waar prima mee te praten valt. We zijn het alleen nooit eens. Dat kan. Laten we even luisteren naar hoe jij je misdraagt in de Amsterdamse gemeenteraad. Nou, hoor ik. Even luisteren. Ik hou echt van Amsterdam. Ik ben hier geboren in Amsterdam-Oost. Ik woon daar nog steeds. Ik heb ontzettend van de stad gehouden. En dat was een beetje weg. Wij zijn Een grote stad met alle grote stadsproblematiek van dien. We hebben geen huizen, we hebben niet genoeg plekken voor scholen. Het verkeer is helemaal vastgelopen. We hebben zware criminaliteit. We hebben de mokra-mafia, we hebben de ondermijning, we hebben het Wallengebied. Er is ook gewoon een gratis nieuw terrein ter beschikking gesteld aan deze mensen. Nou ja, dat vind ik ook niet zo rechtvaardig, maar is nou helemaal zo. Dus ze hoeven hier niet te zijn. Ze worden niet dakloos gemaakt. Het is echt klaar nu. Het is echt op. Het gratis wonenfeest hier is over. Ik stel voor om de stembureaus te zoeken met de hoogste percentages GroenLinks-stemmers. En dan in die wijken die centra neer te zetten. Want ik wil wel graag dat mensen die hier zo voor kiezen, mogen daar ook de consequenties van hebben. Turkse en Marokkaanse mensen rapporteren dat zij discriminatie ervaren. En zij zijn inderdaad meestal islamitisch. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat met name Turkse en Marokkaanse jonge mannen om allerlei andere redenen een imagoprobleem hebben? Als Sylvana komt met een heel goed idee, dan steunen wij dat. En vice versa. En als we het een heel slecht idee vinden van elkaar, dan gaan we met elkaar in debat als volwassen mensen. Ja. Met welk idee ging je die gemeenteraad in? Wat wilde je bereiken? Nou, kijk, het was mij van meet af aan duidelijk dat wij daar natuurlijk niet wethouders gingen leveren en heel veel Anschluss zouden vinden. Het idee waarmee wij daar zitten is tegels lichten en een schijnwerper zetten op wat daar gebeurt. Waarom? Omdat ik denk dat wat in Amsterdam gebeurt voor een groot deel een voorbode is van wat heel Nederland te wachten staat als we niet uitkijken. Dat moet je toelichten, denk ik. Nou, kijk, een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat rapport over die agressie tegen de homogemeenschap. Ja. Nou, omdat ik daar vragen over heb gesteld en daar de media over alarmeer, is dat groot nieuws. En dan ziet heel Nederland dus, nou ja, weet je, het is daar een soort open inrichting. Hoe ze daar omgaan met feiten, met realiteit, met de schaarse middelen zoals huizen, met criminaliteit. En ik denk dat veel mensen buiten Amsterdam die zien dat. En die vinden dat heel grappig. Hè? Ik twitter ook wel eens iets en dan denken mensen dat ik een grapje maak. Maar dat is dan meestal gewoon, nee, dat is altijd gewoon echt waar. Dat is natuurlijk entertaining. Maar het is ook heel belangrijk, denk ik, om te laten zien, dit is wat je krijgt als jij leeft in een stad, maar als je niet uitkijkt wordt het hele land, die gerund wordt door, ja, cultuurmarxisten, door socialisten, door communisten. De SP in Amsterdam heeft gewoon gezegd, we moeten het kapitalisme omverwerpen. Ja, okay, en dat is nogal wat. Noemen ze mij extreem. Ja. Het is geen kattenpis. Dus, en dat is heel belangrijk om daar als een soort waakhond op te zitten. Heb ik de illusie dat ze daar al die geweldige ideeën van mij en Kevin gaan uitvoeren over mobiliteit, over illegaliteit, noem het allemaal op. Nee, daarvoor zijn we ook nu nog te klein. Dat is één ding. Tweede ding is dat we het heel belangrijk vinden. Amsterdam wordt altijd als een linkse stad versleten. Valt wel mee. Er is een enorm potentieel aan rechtse kiezers die zich gewoon al jarenlang niet meer vertegenwoordigd voelen. Ja. Dat is ook een schande in een democratie. Die vertegenwoordiging is er wel. Ja. Even voor de mensen die het niet weten. Amsterdam College bestaat uit GroenLinks, D66, SP, Partij PvdA, van de Arbeid. Ja. En dan is er ook nog een burgemeester van GroenLinks. Ja. Die formeel natuurlijk boven de partijen staat. Is dat ook jouw ervaring in de praktijk? Ik noem het namelijk, want het vormt namelijk een enorm sterk college die eigenlijk heel weinig te vrezen heeft. Nee, dat klopt. Van ze de doen oppositie. Gewoon, dat is het ook. Ze drukken gewoon precies alles door wat ze willen. En het is niet alleen dat ze getalsmatig altijd winnen van de oppositie. Er is ook geen enkele welwillendheid. Ook als de hele oppositie samenkomt om iets te bespreken. Hè, dat gaat dan van bijeen tot onze partij. Dus dat is echt een heel breed gedragen signaal. Dan wordt er heel arrogant mee omgesprongen en gewoon gezegd, nee jongens, jammer. Dus dat wordt zo van tafel getikt. En dat doen maar ze met, heb je dan niet het idee van, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Nee, omdat ik het belangrijk vind wel die vertegenwoordiging te zijn. Er is geen Partij van de Vrijheid, geen PVV in Amsterdam. Dus er is, nogmaals, ik vind het echt van belang dat geluid van al die Nederlanders en al die Amsterdammers er wel is. Het voelt niet zinloos. Want als ik het gevoel heb dat ik iets zinloos aan het doen ben, kan ik er ook de motivatie niet meer voor opbrengen. Is er nog wel. Anders kun je dit werk ook niet doen, hoor. Je gaat niet vrijwillig 2 dagen in de week op je kop laten pissen door deugers met morele oordelen over volstrekt redelijke dingen die je te beurt brengt. Als je dan niet echt belangrijk vindt dat gebeurt. En ook laat zien hoe het anders kan. Hè? Dus niet alleen maar roepen, dit is stom, dit is slecht, jullie zijn allemaal links en gek. Ik bedoel, dat is vaak wel zo. Maar dat schiet niet zoveel op om dat de hele tijd te roepen. Maar ook gewoon concreet. Presenteer dan een plan voor de veiligheid van minderheden in de stad op straat, die er nu niet is. Nou, dat doen wij dan. Laat hun het maar aanwijzen. Weet je, dat plan gaat niet uitgevoerd worden. Maar ik vind het wel belangrijk dat je daarmee echt laat zien, jongens, dit is onze hoofdstad. Hier gebeurt dit. En zij reageren zo. Ja. En dat vind ik relevant en belangrijk. Ik wil even helemaal terug naar het begin. Terug naar het begin is 22 oktober 2017. Volgens mij was dat een zondag. Ja. Op dat moment ga je de politiek in. Dat wordt dan bekendgemaakt. En je treedt toe tot Forum voor Democratie. Iets meer dan Drie jaar later, op 26 november 2020, trek je de deuren achter je dicht. De slaande deuren, zullen we maar zeggen. Ja. Hoe lang was het leuk? Nou, het is een misvatting om te denken dat je leven in dienst stellen van de politiek leuk is. Dat is het vrijwel nooit. Dat klinkt heel zielig, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is gewoon, je moet er echt je hart en ziel voor geven. En het is gewoon altijd hard. Als het intern niet hommelus is, dan is extern iedereen wel tegen je, zeg maar. Dus het is echt een hard métier. Ik herken ook niet het beeld dat het iets is waar gelukzoekers op afkomen of zo. Want zoveel geluk valt daar niet te vinden. Ik zie dat echt heel erg als een missie, als een offer. Hoe lang was het binnen de partij leuk? Ja, een tijd. Maar ik denk als ik een kantelpunt moet aangeven, want ik heb er natuurlijk veel over nagedacht, van waar ging het nou mis? Ik denk dat de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. Ja, 20 maart 2019. Toen waren we echt even de grootste partij van Nederland met Forum voor Democratie. En toen was er echt dat gevoel van, potverdomme jongens, dit gaat gewoon lukken. Weet je, al die mensen die zich niet meer thuis voelen bij de VVD. PVV... Goeie mensen, maar ga niks bereiken. Hè? Dit wordt hem. Dat momentum. En dat is toen vrij effectief de nek omgedraaid. Jullie hadden 27 zetels virtueel. Kwamen met 13 zetels in de Senaat. In de Senaat, ja. Iedereen dacht, dit gaat het worden. Ja. Was het de boreale speech van Baudet? Nou, was dat het kantelpunt? Waar zit dat? Nee, kijk, de pers was natuurlijk altijd al spijkers op laag water aan het zoeken. Ik denk dat toen er echt een soort overmoed is ontstaan die ook niet meer voldoende begrensd is. En dat zie je ook nadat wij in november vorig jaar is het overgrote deel van de FVD-volksvertegenwoordigers bij die partij weggegaan. En daarvan het overgrote deel is 21 geworden. En sindsdien zie je ook dat iedere rem daar eraf is. Ons gelijk is daarna wel een beetje bewezen. Ja. Doordat wat daar uit die hoek komt steeds gekker en irrelevanter is geworden. We hebben het toch best lang volgehouden met z'n allen. Maar dat is ook het ding van, we hebben deze kans. En we gaan dit ook niet zomaar opgeven. Hè? We gaan hier wel... Er is een keer een incident en denk je, nou ja, goed. Oké, maar laten we het vanaf nu gewoon goed doen met z'n allen, weet je? En gewoon die Nee, precies. Maar ik vind het interessant om van jou te horen en te weten wanneer dan dat moment was. Er was nog een moment, dat was in juni 2019 op een middag van de FVD-jongeren. Toen zei jij al van, kijk uit voor economische of academische vergezichten. Denk aan de schoolpleinmoeders, aan de voetbalvaders, oftewel... Wij zijn er voor de praktische politiek. En daarin stond je niet op één lijn met de partijleider. Nee, maar dat hoeft in een normale partij natuurlijk ook niet. Hè? Je hebt binnen de VVD had je ook de flank Bolkestein en de flank Wiegel. En binnen GroenLinks of PvdA heb je ook misschien de meer hardliners. En de wat liberalere vleugels. Als je het nou toch hebt over Amsterdam. Groot Wassink is natuurlijk een soort crypto-communist. En Halsema is echt vrij liberaal. Ik heb lang gedacht dat die twee zielen wel in één borst konden bestaan. En dat kan inhoudelijk ook wel. Hè. Ik zit nu ook in een liberaal-conservatieve partij. En dat bijt elkaar helemaal niet. Dat is denk ik zelfs heel gezond. Alleen dan moet het niet zo zijn dat dat wordt gezien, intern wordt gezien als een soort gevaar of een soort strijd. Ik dacht dat moet elkaar juist versterken. Het is juist goed dat ik dat zeg. Hè. Ik ben niet zo'n type met heel veel letters en titels voor zijn naam. Ik ben misschien wat praktischer, wat gewoner. En dat is juist heel mooi. Naast iemand die, of een paar mensen die wat meer in de studeerkamer zitten. Ja, precies. Dat kan heel goed. Was het vertrek van Henk Otte in september 2019 een moment voor jou dat je ging twijfelen? Nou ja, goed, dat had zoveel facetten waarvan ik ook niet alles nu kan en wil benoemen. Maar hij droeg niet bij aan een goede sfeer sowieso. Maar zijn vertrek heeft ook niet bijgedragen aan een verdere goede sfeer sowieso. Dus... Dan in april 2020 komen de eerste appjes uit de jongerenafdeling. Antisemitische toespelingen. Het bestuur schrikt daarvan. Gaat een onderzoek instellen. Dan worden er mensen gerouilleerd. Er worden ook mensen geschorst. Dat is mij verteld, ja. Is er dan nog eendracht in de partijtop? Nou ja, ik weet niet wat je dan partijtop noemt. Nou ja, maar ik was niet tevreden met die aanpak. Nee. Ik vond het niet transparant. En, het onderzoek van de partij naar die appjes? Nee, dat vond ik ook raar dat dat door de partij zelf was gedaan. Ja. Ik dacht, ja, als je echt laat zien dat je schoon schip maakt, dan moet je dat natuurlijk extern doen. Ja. Dus nee, ik was niet zo tevreden met die afhandeling op dat moment. Ja. En dat bleek later ook weer de aanleiding. Toen bleek dat ik inderdaad, dat mijn vermoeden dat daar niet goed was opgetreden, dat bleek later in november vorig jaar te kloppen. Ja. En dat was wel een beetje de trigger, ja. We praten er zo meteen over verder. Het is 6:30 en dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Clemens Peters. NPO Radio 1. Het was vandaag opnieuw druk op de weg in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, meldt de ANWB. Ook in Frankrijk was het iets drukker dan normaal, maar een stuk minder dan gisteren. Rond 3:00 vanmiddag waren de grootste opstoppingen en vertragingen voorbij. Bedrijven die piloten recruteren worden overspoeld door sollicitaties van werkloze piloten. Door de coronapandemie wordt wereldwijd nog steeds veel minder gevlogen dan voor de crisis. En daarom zitten veel piloten zonder baan. Omdat ze een bepaald aantal vluchten per jaar moeten maken om hun brevet te mogen houden, is het belangrijk dat ze blijven vliegen. Groenland heeft de afgelopen week uitzonderlijk veel ijs verloren. Deense en Amerikaanse poolonderzoekers zeggen dat er op dinsdag alleen al 8,5 gigaton ijs is gesmolten. En dat is genoeg om de hele staat Florida met 5 centimeter water te bedekken. De Franse Formule 1-coureur Esteban Ocon heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. In Boedapest profiteerde hij van een megabotsing direct na de start. Achter de 24-jarige Fransman eindigde Sebastian Vettel als tweede. Lewis Hamilton werd derde en die neemt de leiding in het algemeen klassement over van Max Verstappen, want die werd tiende. En voor het weer zit hier Marco Verhoef. Ja, met buien nog steeds in het zuiden en oosten van het land. Die trekken wel langzaam weg. In het zuiden blijft het vannacht niet helemaal droog. Vooral in het zuidoosten is een enkele bui mogelijk. In de rest van het land hebben we wat opklaringen en koelt het af naar 10 tot 12 graden. Dat is aan de frisse kant. En ook morgen overdag blijft het tamelijk koel. 18 tot 20 graden de maximumtemperatuur. Het hoogst in het oosten en zuidoosten. Het blijft op veel plaatsen droog met af en toe zon. Maar het zuidoosten blijft gevoelig voor zo'n enkele bui. Er staat niet veel wind uit het westen tot noordwesten. Dinsdag is dan een vergelijkbare dag. Rond de 20 graden een kleine kans op een bui in het oosten en zuidoosten. En verder blijft het meest droog. Vanaf woensdag neemt de kans op een bui weer toe. Donderdag en vrijdag niet droog, alleen wel een fractie hogere temperaturen. NPO Radio 1. Pound Zomergesprek met Roderick Velo. En tot 7:00 praat ik op het terras van het Drechthuis in Loosdrecht met politica Annabel Nanninga. Voor het nieuws hadden we het even over het moment waarop jij afscheid nam van Forum voor Democratie. Dat is toch wel een belangrijk moment geweest. Zeker. Wanneer was dat moment voor jou? Wanneer viel het kwartje? Het was echt heel bizar. Ik had echt net een baby gekregen. Ja. Mijn zoontje was toen 2,5 week oud of zo. En ik was met zwangerschapsverlof. En ik las een publicatie, ik geloof in het Parool, dat er weer allemaal gedoe was in die jongere appgroepen. De dag ervoor was er dat beroemde en beruchte diner etentje in Tiel. Ja, dat was ook nog. Daar was ik zelf niet bij, maar daar had ik wel al dingen intern, want dat was toen nog niet in de media geweest, maar had ik zelf intern wel al dingen over teruggehoord. Dat ik dacht, wow, what the fuck is daar gebeurd? En ik kreeg van allerlei mensen daar verhalen over terug. Maar daar was ik zelf niet bij. Nou, toen kwam het Parool met het jongerengedoe, waarvan ik altijd al vreesde dat het daar niet helemaal goed orde op zaken was gesteld. En dat bleek ook. En de situatie was echt heel spontaan in zekere zin. Ik weet nog precies dat ik met mijn zoontje van toen 2 weken oud op bed zat en het nieuws las. En ik zei tegen mijn verloofde, ik zeg, ja, maar ik sta hier gewoon niet meer achter. Ik kan hier gewoon niet meer achter staan. We zijn godverdorie, proberen iets goeds te doen hier. En we zijn alleen maar met dit soort ellende bezig. En toen heb ik eigenlijk dat beruchte Twitterberichtje geschreven. En ik heb het alleen aan mijn verloofde voorgelegd. Van, nou ja, zal ik dit sturen? Want ik wil hier gewoon openlijk afstand van nemen. Ja, het was er. Ik zei iets van, het is too little, too late. Er werd gedeeld een soort aanpak van hoe ze dat de jongeren dan gingen aanpakken. Nou, dat vond ik te slap. Ze gingen die dan een beetje op afstand zetten of zo, weet ik veel. Ik zei, nou jongens, dit is echt too little, too late. En dit moet echt beter aangepakt dus worden. Dus dat was voor jou het moment? En ik wist wel, als ik dat doe, is wel een vrij openlijk rangkoersdingetje natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar ik was al zo lang intern bezig. Met mails, met telefoontje, met bijeenkomsten, met weet ik veel wat. Naar het bestuur. Om te proberen dat bij te sturen. Ik zag ook dat hele COVID-verhaal werd helemaal wappie. En ik dacht, jongens, doe dat nou niet. Dat is helemaal niet de insteek die we moeten kiezen. Nou, kun je verschil van inzicht over hebben, nog tot daar en toe. Maar wat er toen gebeurde, dat ik zag dat meteen dat tweetje werd opgepikt door allemaal mede-FVD'ers die daarvoor eigenlijk nooit zoveel gezegd hadden intern. Die kennelijk ook het ineens tot hier was. Ja, toen was de hele toestand tot gevolg. Waardoor wij nou een week of drie later een nieuwe partij hebben opgericht. Joost Eertmans en ik. En een heel klein clubje getrouwen hebben toen. Ja, ze kwamen allemaal bij mij thuis. Ja. Want ik kon nog niet eens fatsoenlijk reizen op dat moment. En daar hebben we een nieuwe partij opgezet. Ja, over jaar 21 zometeen. Vind je achteraf dat je je verkeken hebt op Baudet en de partij? Ja, zeker. Nou ja, vooral verkeken. In het begin was het gewoon ook allemaal anders. En had ik op dat moment, dat neem ik mezelf niet kwalijk. Ik had echt niet kunnen weten die eerste 1,5 jaar dat het raar zou worden allemaal. Dat maar wel, wat ik wel denk, ja, ik had misschien eerder kunnen stoppen of openlijk er iets van kunnen zeggen. Dat, ja, zeker. Maar goed, ik vergelijk dat een beetje met een relatie. Hè. Je gaat niet bij één keer ruzie of meteen het uitmaken. Nee, dan denk je, we doen het nu echt beter. Ja. En dan is er een heel aantal incidenten. En wanneer trek je nou de grens? En misschien dat je moeder en je vriendinnen al lang zeggen, joh, ga toch weg bij die kwiebes. Dat is helemaal niet goed voor je. En dan denk je, nee, maar ja, we hebben het ook leuk gehad. En nou, we hebben toch een mooi koophuis samen, weet je wel. Dus ja, dan blijf je daar. Ja, misschien ben ik daar te lang in blijven plakken. Maar op dat moment was dat moment. En dat is gewoon goed geweest. Nu, daar is dit uitgekomen. En misschien als ik eerder dat had gedaan, dan was ik misschien helemaal gestopt met politiek. Of dan had je helemaal alleen gestaan. Want er waren veel partijgenoten misschien die dachten, nou ja, ik ben hier nog niet klaar voor. Dus aan de andere kant denk ik ook weer dat de tijd gewoon rijp was. En het vervolg getuigt daar ook van. Okay. Maar dat is altijd een what if. Wat als ik het eerder had gedaan? Ja. Zometeen, ja, 21. Eerst de zomerplaat, want we hebben hier allemaal geweldige items bedacht in dit programma. En daar hebben we ook een bumper voor. En dat klinkt zo. De zomerplaat. En jij hebt mijn zomerplaat meegenomen. Welke is het? Nou, het is Woke Up This Morning. En dat is de tune, die ken je allemaal als je het hoort. Woke. Het is de Woke Week, Roderick. Speciaal voor jou. Vandaag een kleine crossover naar de TPO-podcast. Nee, misschien moeten we eerst even horen. Want als je hem hoort, weet iedereen waar het van is. Ja, heel goed. Okay. Bad sound, blue moon in your eyes. And you Woke Up This Morning van Alabama 3. NPO Radio 1. Pound Zomergesprek met Roderick Velo. Ja, toch nog eventjes vragen waarom welke zomerherinnering aan deze plaat vast zit bij Annabelle. Nou, nee, dit is, de kenners hebben het gehoord, dit is de tune van The Sopranos. De beste serie ooit. Het begin van de televisie-era, hè, dus dat televisiefilm ging inhalen. Dat is begonnen met The Sopranos. Die zijn daarna nooit meer overtroffen. Ik hou erg van theater, de klassieken van Shakespeare. Heb ik ook gezien van Toneelgroep Amsterdam, ben ik dol op. Dit is echt, jongens, The Sopranos is echt hetzelfde, maar dan op televisie. Het is zo goed. Karakteracteur James Gandolfini, hoofdrol. Het bewijst ook dat je geen subsidie nodig hebt om hoogstaande kunst te maken en daarmee ook de grote massa's te bereiken. Dat vind ik ook echt een heel belangrijk punt. Zulke dialogen kan niemand schrijven. In Nederland hebben we Editor Stal. Die kan goede dialogen schrijven, maar zoals dit. Maar het heeft niet specifiek met de zomer te maken. Je vindt het gewoon een fijne plaat. Maar ik vind ook. Alles is politiek, hè? Natuurlijk. Ja, nee, persoonlijk is politiek. Het is wel een belangrijk punt wat ik maak. Namelijk dat die hele kunstrevolutie die zich in de betere tv-series heeft voltrokken. Dat die woke, afgedwongen subsidiecultuur haalt het helemaal onderuit. Deze serie zit vol met raciale scheldwoorden, met stereotypen over Italiaanse Amerikanen. Hoor je niemand over janken, is gewoon gemaakt, is gewoon een knallend succes. Maar die is gemaakt dus ook nog voor die hele woke-periode, volgens dat mij. Dat klopt, maar ja. Dat wil niet zeggen dat ze niet achteraf gecanceld hadden kunnen worden. Dat is niet gebeurd. En wat betreft zomer, ja, goed. Nee, maar ik vond het gewoon heel belangrijk. Een mooi liedje. Ja, 21. Het eigenlijk in een rush opgericht, bedacht. Is er lang over die naam nagedacht? Daar hebben we over zitten puzzelen, ja. Want je kan het natuurlijk maar één keer goed doen. Maar ja, we vonden ook met het jaartal de knipoog natuurlijk naar onze vrienden van D66 grappig. En het is ook de bedoeling dat er een soort eeuwigheidswaarde in komt te zitten natuurlijk. Hè. 66 klinkt nu als heel lang geleden. Nou ja, we hopen dat 21 dat natuurlijk voor volgende generaties ook zo zal zijn. Het staat voor juist de antwoord. Knipoog is een beetje onze initiale Joost aan de bel. Dan gaan mensen meteen weer op, oh wat ijdel. Maar dat is echt een beetje een grapje. Dat is echt een beetje een afterthought. Maar het was echt nodig en het was ook heel eng om te doen, omdat je natuurlijk na dat debakel met Forum heb je te maken met mensen die echt een heel erg beschadigd vertrouwen hebben, die misschien kopschuw zijn voor weer zo'n partij op rechts. En je moet je echt drie keer zo hard bewijzen als je uit zo'n situatie komt. Maar dat hebben we gedaan. Is jij in de 20 de partij die Forum had moeten worden? Of is dat lastig? Ja, ik denk wel dat het, als je kijkt naar, dat het een antwoord moet zijn. Ik heb onze partij altijd een politiek thuis genoemd. Hè? Politiek dakloze mensen, politiek zwervende mensen, die kunnen bij ons hun politieke thuis vinden. En voor ons was het misschien wel een soort opwindende beweging. Maar die ontbeerde stabiliteit. En weet je, dat is ook zoiets. Je doet iets en dat mislukt. En dan daarna heb je daar natuurlijk ook wel van geleerd. Dus ik denk dat wij de partij zijn die Forum niet had kunnen zijn, maar misschien wel had moeten zijn. Er is ontzettend veel gedoe, hè, deze tijd bij politieke partijen. Bij EEN, ja. bij FVD veel, natuurlijk, veel, recente veel jonge, afsplitsing. Jonge, onervaren partijen. En dan krijg je natuurlijk ongeluk. Kijk, en je ziet ook dat bij de VVD is ook het ene schandaal na het andere. Maar dat is zo'n machtsmachine. Hè, dus dat CDA, idem dito. CDA is helemaal een puinhoop momenteel. Geen onrust bij jaar 21? Nee. Nee. Ik zou het ook niet zeggen, denk ik. Maar. Nou, kijk, als er iets is, dan komt dat heus wel in de krant. En ik zou ook niet zeggen, joh, ik ben er heel eerlijk in. We zijn een beginnende partij. We bedienen echt een potentieel groot electoraat. We staan nu op 8 zetels in de TNS Nipo, geloof ik, peiling. Dat is echt heel veel voor een partij die nog geen jaar bestaat. En ik zou je eerlijk zeggen, wij zullen vast ook nog wel een keer een foutje maken of een akkefietje hebben. Dat denk ik wel. Maar het ding is hoe je daarmee omgaat. En ik denk dat je daar niet krampachtig mee moet omgaan. Ja. Wat is het grote verschil tussen Forum in de hoogtijdagen en Ja 21 nu? Nou ja, die stabiliteit over hoe er maar over het onderlinge vertrouwen dat er is. Nou, het programma is ook wel anders. We zijn niet voor een exit. Dat vinden we helemaal niet handig op dit moment. En kijk, Forum is altijd... er wordt altijd gezegd, ja, maar het is toch een prima programma. Maar het is natuurlijk altijd veel meer geweest dan het programma. Het was een beetje te veel een persoonlijkheidscultus aan het worden. En dat hebben wij ook niet. Kijk, Joost is in de Eerste Kamer onze fractie... of in de Tweede Kamer onze fractieleider. Ik in de Tweede Kamer. Wij hebben niet één iemand waar alles om draait in wiens wil wet is. En dat lijkt me ook heel gezond. Kijk, een partij is natuurlijk meer dan alleen zijn... programma en kan daarin wel degelijk ook onderscheidend zijn en een beter model bieden dan, dat zie je ook bij bijeen gebeuren nu. Daar is nu een van de ruzie uitgebroken die ook niet gaat over ideologische strijd, wat je bij zulke geharnaste warriors natuurlijk zou verwachten. Maar die strijd daar spitst zich toe op allerlei ondefinieerbare hokjes. Hè? Het gaat om zwarte vrouwen tegen toxische mannen. Ja, maar in de ideologie van die partij is dat misschien wel degelijk ideologisch. Even terug naar jullie partij. Want hoe serieus doen jullie mee in de gesprekken over een nieuw kabinet? Die zullen wel weer plaats gaan vinden natuurlijk, na de vakantie in september. Nou, momenteel niet echt. We zijn in het begin natuurlijk wel genoemd door het... maar ik denk ook meer een beetje om Sigrid Kaag op de kast te jagen. En er is wel degelijk gesproken. En wij zijn ook echt wel degelijk bereid om serieus die verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Maar het is absoluut niet zo dat wij staan te kwispelen daar... bij het torentje en al onze principes in een mandje bij de deur afgeven... als we maar een ministersje of een staatssecretarisje mogen leveren. Dat gaat echt niet gebeuren. Wij gaan echt niet... Is dat serieus of zijn jullie meer gebruikt in de strategie richting D66 en Kaag? Er is serieus gesproken met de afvaardiging van onze Tweede Kamerfractie... met Joost Eerdmans... Om te kijken waar die wensen liggen. Maar ja, goed, als Rutte en Kaag elkaar nodig hebben... ik hoef jou niet uit te leggen. Als je kijkt naar een paar simpele puntjes... klimaat, immigratie en Europa... dat de match ja, 21 en D66 heel ingewikkeld is. Zo niet onmogelijk. En dat Rutte dan kiest voor een partij met 20 zoveel zetels... boven eentje met 3 zetels. Ja, dat is het spel. Het gaat niet om de knikkers. Maar wij gaan niet zeggen, als Kaag ons maar in genade wil aannemen... dan worden we eurofiel of dan hoeven we geen harde immigratiequota meer. Dus dan laten we het liever afketsen. Wat wordt het, denk jij? Welk kabinet wordt het? Oh, ik denk hetzelfde als wat er nu demissionair zit. Met ChristenUnie en D66? En CDA. En VVD. En VVD. Okay. Dat denk ik. Omdat de CDA nu natuurlijk nog wel zetels heeft. Ook al is dat in de peilingen een ander verhaal. Maar... Even naar de landelijke ambities van J21. Want jullie... er zijn natuurlijk weer gemeenteraadsverkiezingen. In volgend jaar. Volgend jaar. 21 maart. Ja. En jullie doen alleen mee in Amsterdam. Alleen in Amsterdam. Ja. Daar waarom? Is, heel simpel. De factor tijd. Ten eerste. Hè, we moeten dan... de campagnes beginnen natuurlijk eigenlijk al nu zo'n beetje na het reces. Dus we moeten, als we nog geen jaar bestaan, zouden we overal in Nederland in gemeentes afdelingen moeten hebben. Mensen moeten natrekken. Hè. Het grootste probleem met natuurlijk een nieuwe partij is dat je mensen aantrekt die toch wat op een kerfstok blijken te hebben. Lijken in de kast of er misschien alleen maar voor zichzelf zitten. En zo'n band opbouwen met mensen leren kennen, dat kost tijd. Durven jullie niet aan? Tijd hebben we gewoon nu echt niet op dit moment. Daarnaast willen we heel goed gaan kijken waar onze kansen liggen. Hè. Ik noem een Den Haag waar Richard de Mos zit. Ik weet niet, ik denk niet dat we daar dan mee moeten gaan doen. Leefbaar in Rotterdam is er al. Smolders in Tilburg. Hè. Dus je moet ook echt gaan kijken welke gemeenten zijn kansrijk. Waar hebben we nog unique selling point, zoals dat heet. Budget is ook natuurlijk een ding. Campagnes voeren is heel erg duur. Nou, voordat je een lokale afdeling hebt die ook nog fondsenwerving op poten hebben. Het is gewoon niet haalbaar. Nee. Je kan het nu heel snel heel slecht doen. Of gewoon zeggen, nou nu even niet. Over 5 jaar kunnen we in meer plaatsen meedoen. En dan doen we het ook gewoon goed. We gaan niet als een soort plofkip uit onze krachten groeien nu. En in Amsterdam zitten we al. Dus dat is natuurlijk logisch om dat wel te continueren. Dat begrijp ik. Toch zit er enige urgentie in dat landelijk uitrollen van de partij. Want jullie hebben natuurlijk nu 7 zetels volgens mij in de Senaat. Ja. En die behaal je door de Provinciale Statenverkiezingen. En die komen eraan. En die komen eraan. 1,5 jaar. Precies. Dus dan, als je niet weer naar niet te veel wil verliezen in de Senaat, zul je toch... Ja, maar dat gaan we wel doen. Maar daar hebben we wel net wat meer tijd voor. En er zijn ook maar 12 provincies natuurlijk. Niet zoals gemeentes. Dat zijn natuurlijk veel meer. En een fractie opzetten is een fractie opzetten. Ja. Of dat nou voor Waddinxveen is of voor Noord-Holland. Dus hè, zo'n lijst samenstellen en dingen, dat is in feite evenveel moeite. Alleen keer 12 is dat wel te behappen. En we hebben natuurlijk al heel veel mensen in de provincies. Hè. We zijn al in heel veel provincies vertegenwoordigd. Dus dat scheelt ook nog een slok op een bol. Het is veel realistischer om daar mee te gaan doen. En dat gaan we zeker doen. Dat gaan we absoluut doen. En we zijn daar ook echt al actief mee bezig om daarover na te denken. Zowel strategisch als inderdaad het vinden van goede mensen. We hebben ook goede banden met iedereen in de provincies. Joost en ik hebben voor de zomer zijn we met Nicky Pauw en mensen van het bestuur zijn we ook in bijna alle provincies langs geweest om daar met onze mensen daar te praten. Wij willen echt die lijnen heel kort houden. Ja, ja, die blauwdruk wordt as we speak gemaakt. Dat nemen we heel serieus. Ja. Ben je al op vakantie geweest? Ik ben nu op vakantie. Dit is jouw vakantie. Dus nou, ik zit hier lekker op het terras met een drankje. Nee, ik ben nu op vakantie. Alleen ik ben eventjes nu hier om met jou te praten. Ja. En met de luisteraars van Poont. Wij vragen onze gasten altijd naar de vakantieperiode en het lezen. Ben jij een lezer op vakantie? Ja, als ik de kans krijg wel. Ja, ik heb nu een kleine baby, dus dat is iets ingewikkelder. Ik ga vroeg naar bed en dan val ik ook echt als een blok in slaap. En tussendoor ja, echt helemaal verdiept raken in een boek. Als er om het half uur iets met een hapje of een luier moet, is ook iets ingewikkelder. Maar meestal lees ik graag. Ja, Het strandboek. Ja. De mensen die nu op vakantie gaan, en dat zijn er heel veel, hebben we gehoord en gezien. Want vandaag is het Zwarte Zondag en gisteren was het een Zwarte Zaterdag. Ja, ik zag het. Echt, de wegen overvol in Duitsland en in Frankrijk. Mensen gaan op vakantie. En wat is volgens jou dan het beste boek wat je kunt meenemen op vakantie? Nou, ik heb er één uitgekozen, jongens. En het is geen lichte zomerlectuur, dat kan ik je vertellen. Maar het is wel een boek waar je echt de tijd voor moet hebben om dat in een week of twee in één ruk helemaal te kunnen tackelen. Dat is namelijk East of Eden van John Steinbeck. Die zou ik ook echt, als je een beetje het Engels machtig bent, in het Engels proberen te lezen. Steinbeck is een van mijn lievelingsauteurs. En East of Eden beschouwt hij als een beetje zijn magnum opus. Het is een soort analogie van het boek Genesis van de Bijbel. Over rivaliserende broers en de liefde en aanzien van hun vader. Dus hij heeft het zelf voor zijn eigen zoons ook geschreven. Hij heeft de Salinas Valley in California. Hij heeft die... De openingsscène van het boek beschrijft die vallei, hoe die erbij ligt in het begin van de vorige eeuw. Dat is een soort testament aan het Amerika dat zijn familie van Ierse settlers aantrof, hè, in die tijd. Ja, het is zo'n prachtig drama eigenlijk. En het is geen lichte kost en het vergt echt wat je hersenen erbij houdt. Maar goed, ik hou niet van vakantie. In die zin, ik hou niet van niks doen. Dus ik ga ook geen kasteelromannetjes lezen op vakantie, want dan vlieg ik tegen de muur op. Dus als je je hoofd een beetje bezig wil houden, het is prachtig. John Steinbeck en East of Eden uit 1952. 52 al, ja. Het is heel mooi. Tot slot wil ik graag met jou het hebben over jouw politieke toekomst. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, we zijn pas net begonnen natuurlijk. Het voelt soms als decennia, maar dat ik daar al mee bezig ben. Maar uiteindelijk is het pas een jaar of 3, 4... Ja, de Senaat is prachtig werk om te doen. Het is zo eervol om daar in dat hart van die... Ja, het is een beetje stoffig natuurlijk, dat gorddroge wegen van wetten. Maar het is zo mooi om te doen. We gaan nog een paar goede campagnes draaien. En de partij is... Ja, ik heb natuurlijk een baby, maar de partij is ook mijn baby. Die moet ook nog heel veel zorg en liefde hebben. Die is net een beetje aan het kruipen en die moet nog leren lopen. En die moet nog het huis uit en zelfstandig worden. Joh, echt, ik ben echt net begonnen, wat mij betreft. In die Senaat zitten nog 3 zetels van Forum voor Democratie. Mm-hmm. Onder andere Hiddema en Ventrop. En Dessing. Dat zijn allemaal oud-strijdmakkers van jou. Spreek je die nog wel eens? Nou ja, met hun is het contact in de wandelgangen heel prima en beschaafd. Dat geldt niet voor alle FVD'ers. Kijk, ik koester geen wrok. Ik kan prima tegen iedereen zeggen, goh, hoe is het met jou, was je vakantie? Maar spreek je Baudet nog wel eens? Nee, die niet. Maar goed, die zit in de Tweede Kamer, dus die kom ik ook minder tegen. Maar met de heren van Forum in de Senaat, daar valt wat mij betreft mee te praten. En hebben jullie het dan wel eens over hoe die grote belofte op rechts dan zo in elkaar gedonderd is? Nee, zover gaat het niet. Ik denk ook dat zij niet zo goed als je dat tegen mij gaat zeggen, moet je toch een beetje stelling nemen. En ik denk maar zij weten natuurlijk ook dat het mislukt is. En dat bovendien zijn ze er ook niet zo vaak. Dus dat is ook nog een ding. Maar het is wat mij betreft beleefd. En ik zou zo'n gesprek niet uit de weg gaan. Maar ik denk dat zij dat niet willen. Ja. Dan moet je toch wel een paar vervelende conclusies trekken over een partij waar je nog steeds bij zit. Dus ja. Beetje ingewikkeld. Wat is volgens jou, welke conclusie trek jij? Wat is het grote, ja, waardoor is het mislukt, zullen we zeggen? Waarom is Forum nu het partijtje wat het is en wat het niet meer was? Het is omdat het niet stabiel in elkaar zat. Kijk, en dat is wat wij dus nu wel doen. Wij zijn niet een eenpersoonspartij. En dat willen we ook niet zijn. En het liefste wat ik wil is zo snel mogelijk dat zo'n staat bereikt hebben dat ik volkomen overbodig ben. Als volksvertegenwoordiger en als partijoprichter. Dat helemaal zichzelf gaat regelen. Dat je gewoon goede mensen hebt die het doen. Dat er mensen zijn. Maar kondig je nu al je... Nee, helemaal niet. Maar dat is een doel. Dat is een doel. En dat bereik ik niet binnen 10 jaar. Dat weet ik ook wel. Hè? Maar dat je een partij opzet. En een volksvertegenwoordiging opzet. Waarin Joost en ik als oprichters kunnen zeggen. Dit is prima. Dit functioneert ook zonder ons. Dat is ook weer een parallel met een kind opvoeden natuurlijk. Je houdt er zielsveel van. Maar het ideaal is natuurlijk dat hij of zij jou niet meer nodig heeft. En dat gewoon zelf... Ja. Op eigen benen kan doen. En dat was denk ik bij FVD nooit zozeer het doel. Dat werd heel erg in één hand gehouden. En wij willen juist het grote visioen is natuurlijk een partij die mainstream is, maar wel eigen. Die iedereen kent en waardeert en iets van vindt. Iets positiefs, iets negatiefs. En die gewoon staat. Gewoon zonder gezeik en gedoe. Het kind dat zelfstandig is. Ja. Met de gemeenteraadsverkiezing ben jij weer beschikbaar als lijsttrekker? Zijn we heel hard over het nadenken. Zowel privé als binnen de partij. Het is natuurlijk aan het bestuur ook hoe die lijsten eruit komen te zien. Ik moet... Je weet het nog niet? Nee, het werk daar is nog niet af. Dat weet ik wel. Maar of ik daar dat moet doen, dat weet ik nog niet. Daar twijfel je over. Wat is de twijfel? Nou... dat heeft ook te maken met de toekomst van de partij. Met de Eerste Kamer zou ik ooit nog eens naar de Tweede Kamer gaan. Dat wordt toch ook wel een beetje verwacht door veel mensen dat ik dat ooit nog eens ga doen. Nou, dat is echt niet te combineren met in de gemeenteraad blijven. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk zonde als je de helft van de ervaring... Hè, want we zijn maar met z'n tweeën daar weghaalt. En het thuisfront heeft natuurlijk ook nog wat te zeggen. Oké. Okay. Dus. Annabel. Yes. Hartelijk dank voor dit gesprek. Nou, jij ook bedankt. Volgende week zondag is voormalig strafpleiter Oscar Hammerstein te gast in de laatste Point Zomergesprek. En dan zit op deze plek Saja Morali. Na 7 uur Pointer, KRO met Niels Heidhuis. Point Zomergesprek. NPO Radio 1. Ze hebben Nederlandse roots, maar wonen allemaal in het buitenland. Hey, goedenavond Stefan. Luc hier vanuit Aruba. Hoi Stefan, dit is Marieke vanaf Dominica. Hey Stefan, dit is Rafael uit Lima, Peru. In de wereld van BNNVARA bespreekt Stefan Komduur met hen het laatste nieuws uit hun land. Ik weet eigenlijk niet of dat je ze in Nederland heel veel ziet. Maar hier in Noorwegen hebben de grote gemeenten de oorlog verklaard aan de elektrische stepjes. Afgewisseld met de mooiste wereldmuziek. Zometeen om 8 uur. De wereld van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is Red Week bij Mediamarkt. Tot en met zondag krijg je tot 30% korting op meer dan 150 producten. Zoals een Apple iPhone 11 64 gig voor maar €619. Of een HP 15.6 inch Windows laptop voor maar €555. Ervaar het in jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Weet je waar je echt blij van wordt? Van de Big Smile Weeks van TUI. Een dagje van 9 dagen Aruba. Al vanaf €649. Dan krijg je toch een grote glimlach van op je gezicht. TUI. Discover your smile. Vroeger leefde ik wat wild. Ik was dag en nacht onderweg. En zat toch 's ochtends vroeg in de kroeg. Intussen ben ik alweer 25 jaar geheel onthouder. Een hele saaie man. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Ik ga harder rennen dan Usain.